Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. İşte bir haftalık aranın ardından kültür sanat haberleri paylaştığım program çerçeveyle tekrar karşınızdayım. Ben sunucunuz Erkan Doğan. Bugün size filmlerden, tiyatro oyunlarından, kitaplardan, sergilerden ve konserlerden bahsedeceğim. Tabii ki güzel müzikler eşliğinde. Gelin bu programı her zaman olduğu gibi çok güzel bir şarkıyla başlatalım. Hey. Günaydın sevgili kalbim, migrene dönen baş ağrım. Hayatım tanınmayacak halde, tahmin edersin sen olamadın kızılayım. Yuttum küçük toplu iğnem, içimde daimi yürüyen. Sen ayrılmaktan korkarken farkında mısın cebinden çoktan düştüm ben. Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin, korkuma durdu büyümesi meselenin. Olan oldu, eşini kaybetti, eşini kaybetti benzerin. Günaydın, Mösyö günaydın. Biliyorum hala buradasın. Karanlık odada basılmayı bekleyen fotoğraf kadar yatçısın. Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin, korkuma durdu büyümesi meseleni. Kaybetti, eşini kaybetti benzerin. Ağrıma gidiyor saygısızca gidişi, korkma durdu büyümesi meseleni. Olan oldu, eşini kaybetti, eşini kaybetti benzerin. Eşini kaybetti benzerin. Bugün sizlere alıştığımız üzere 3 tane tiyatro oyunu önerim olacak. Bunlardan ilki İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kadınlar da Savaşı Yitirdi. Oğlu Rus cephesinde yitik bir ana, iki kız ve bir dul gelin. Savaşın geride bıraktığı 4 kadın yaşamak için ne yaparlar? Herkesin kaybettiği savaşın hikayesi bu. Açlığın, korkunun, endişenin, mutsuzluğun, çaresizliğin, acziyet içinde kalmanın hikayesi. Cephe gerisinde asıl acıyı çekenlerin, yani kadınların hikayesi. Oyun bize savaşın iğrençliğini sorgulatıyor. Savaşı bilen birinin ona karşı çıkmaması mümkün değil. Bu oyun bize savaşın ne derece iğrenç bir şey olduğunu gösteriyor. Efendim, oyunu İtalyan yazar Curzio Malaparte yazmış. Türkçe'ye Turan Açar ve Tahsin Saraç birlikte çevirmişler ve Galip Erdal da yönetmiş. Oyunda rol alan oyuncular Güneş Hayat, Şamil Kafkas, Eylem Yıldız, Orkun Gülşen, Nur Hayat Boz, Merih Atalay, Zeynep Alper, Cem Doğruluk ve Side Balaban. Oyunu bu akşam ve yarın akşam 20'de, pazar günü ise saat 15'te Cevahir 2. Salon'da izleyebilirsiniz. Hayattayken çocuklar konuşmak gerek, çocuklar savaş ne demek? Hiç durur mu başlarsa? Kim kazanacak bu hırstan? kim ağlayacak sonunda? Zamanın ruhu terk ediver dünyayı. Kimlerdensin? Faydası yok durmanın. Büyük zorbamız durmalı. Durana kadar gerçeği haykırmalı. Paraya, güce, savaşmaya, ölüme doymuyor, durmuyorlar. Önce gerçekler solar, sonra masum hayatlar. Bugün sizler için seçtiğim ikinci oyun, Zorlu Performans Sanatları Merkezi drama sahnesinde sahnelenen Guguk Kuşu. Guguk Kuşu tutuklu olduğu cezaevinde çalışmaktan kurtulmak için deli taklidi yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir akıl hastanesine sevk edilen bir mahkumun, yani McMurphy'nin burada geçirdiği zamanı konu alıyor. McMurphy özelinde deli kimdir? Delileri sistem mi yaratır? Kim deli ya da kim akıllı sorularına yanıt arıyor. Mahkum McMurphy bu süre içerisinde hem kurallara uymuyor hem de kaçma planları yapıyor. Terapilerdeki kendi başına buyruk hareketleri ve özgürlüğüne olan düşkünlüğü nedeniyle soğuk tavırlı, suratsız ve otoriter başhemşire Rachel ile büyük sorunlar yaşıyor ve aralarında ciddi bir çatışma başlıyor. Oyunda gelişen bir dizi olay üzerinden birbirlerine üstünlük kurma çabaları normal olmaya çalışmanın deli olmaya çalışmaktan daha zor olduğu mizahi bir dille anlatılıyor. Ken Casey'nin bir romanı olan Guguk Kuşu 1975 yılında Miloš Forman rejisiyle sinemaya da uyarlanmış ve Jack Nicholson'ın muhteşem performansıyla Beyaz Perde'nin kült filmleri arasında yerini almıştır. Efendim, Ken Casey'nin romanını sahneye Dale Wasserman uyarlamış, Türkçe'ye Bilge Koloğlu çevirmiş ve Şakir Gürzumar yönetmiş. Oyunda rol alan oyunculardan bazıları ise Oktar Kaynarca, Deniz Uğur, Galip Erdal, Bahattin Doğan, Tuğba Ünsal, Levent Can, Kevok Türker ve Kayhan Yıldızoğlu. Oyunu yarın akşam 20.30'da Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi drama sahnesinde izleyebilirsiniz. Diyorlar ki bazen gözlerinden deliler dolmuşmuş, bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. gece ansızın gel yine. Elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine. Bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine. Elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine. Bin bir güzel hikayeyle. Nasıl muhtacım buna? Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla. Nasıl muhtacım buna? Bir gece ansızın gel yine. Elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine. Bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine. Elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine. Bin bir güzel hikayeyle. Sizlere önereceğim son oyun Semaver Kumpanya'nın yeni oyunu Kuşlar. Aristofanes'in klasik eseri Kuşlar, Semaver Kumpanya'nın bildiğimiz tadında modern bir uyarlama ve sahnelemeyle ve kalabalık bir kadroyla seyirci karşısına çıkıyor. Aristofanes'in en bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin en önemli eserlerinden biri olan Kuşlar, yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen hala geçmişe ve günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Oyun Atina devletinde yaşayan iki arkadaşın savaşlardan, adaletsizliklerden ve yönetimin keyfi tutumlarından bezerek kendilerine yeni bir yurt aramalarıyla başlar. Ancak bir İtopya'nın peşine düşen iki arkadaş hayalini kurdukları yeni düzende kendi kaçtıkları tuzaklara düşmekten kurtulamazlar. Semaver Kumpanya'nın yeni Kuşlar yorumu, komedyanın özünde bulunan taşlama, doğaçlama, satirik tavır, müzik ve dans kullanımı gibi unsurları bize ait geleneksel komedi türlerindeki karşılıklarıyla yeniden ele alıyor. Efendim Aristofanes'in bu klasiğini Yavuz Pekmen uyarlamış ve Volkan Sarıöz yönetmiş. Oyunda rol alan oyunculardan bazıları Cansu Saka, Ezgi Ulusoy, Gözde Sencan, Gülüz Gündüz, Merve Dizdar, Mustafa Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin ve Sezin Bozacı. Oyunu bu akşam ve yarın akşam 20.30'da Koca Mustafa Paşa Çevre Tiyatrosu'nda izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler efendim. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. fikrim firarda, mahpusası var eyvah. Mahpusası var eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahın devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda eyvah. Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası var eyvah. Mahpusası var eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda eyvah. Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası var eyvah. Mahpusası var eyvah. Sigara içenlere ateş etmeyiniz. Evli bir kadınla rakı içerken rozet gibi göğsüne takmış cesaretini ben Mitridat'tan söz ettim. Siz etmeyiniz. Eski bir Osmanlı paşası gibi feodaliteyi süpüren bıyıklarıyla İstanbul. İstanbul uzakta. İstanbul'a ateş etmeyiniz. Tutalım, yanılıp ateş ettiniz. Şeker Ahmet Paşa'nın resimlerini, eski hececilerin şiirlerini bir de. Ben çok seviyorum. Siz de seviniz. Efendim, bugün sizler için seçtiğim ilk kitap bu ve bunun gibi birçok güzel şiirin sahibi Cemal Süreyya'nın kitabı Sevda Sözleri. Eğer siz de benim gibi Cemal Süreyya hayranı bir şiir severseniz elinizin altında olması gereken bu kitabı alın ve okuyun. Eğer şiir sevmiyorum diyorsanız bu kitabı yine de alın. Bakın, okuduktan sonra siz de bir şiir sever olacaksınız. İstanbul, İstanbul, dedim sana geldim. İstanbul, İstanbul, geldim de ne buldum.

sevmemeli, yoksa hiç beğenmemeli. Ama ben beğenmezsem hiç konuşmam. Bilmeli mi bilmemeli mi, yoksa hiç öğrenmemeli mi? Ama ben öğrenmezsem hiç olamam. Sizlere her zamanki gibi yine bu hafta gösterime giren filmler içinden 3 tanesini seçtim. Bunlardan ilki nevi şahsına münasır yönetmen Tim Burton'ın son filmi Büyük Gözler. 1950'li yıllarda çizdiği kendine has iri gözlü çocuk tablolarıyla tanınan Amerikalı ressam Margaret Keane'in eşi Walter Keane ile yaşadığı güç mücadelesini beyaz perdeye taşıyan film, Keane çiftinin aralarındaki iktidar gerginliğini konu alan bir biyografik uyarlama aslında. Karısının göze çarpan yeteneğini ve ortaya koymuş olduğu orijinal eserleri bir satış taktiği adına sahiplenen Walter Keane, para ve şöhreti yakaladıktan sonra eşi Margaret'ı gölgede bırakır. Yaptığı tabloların birisi için bile benim tablom diyemeyen Margaret, kocasının baskısına karşı çetin bir savaş verecektir. Tim Burton'ın Ed Wood'dan sonraki en kişisel filmi olarak yorumlanan filmin başrollerini Amy Adams ve Christopher Waltz paylaşıyor. Senaryo Scott Alexander ve Larisa Karasevski'ye ait. Filmin müziklerinde Danny Elfman imzası var. Filmin diğer bir ilginç yönü de Tim Burton filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz Johnny Depp'in bir filmde rol almaması. İyi seyirler. Şimdi başucu şarkılarından yine bir şarkıyla devam ediyoruz. Tango. Yani bir diğer adıyla ölsem de şey bir kalsam da neydi? Bir. Sanki sen değildin başın üstüne yeminlerden. Nasıl da değiştin bilmem. Sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden. Mektuplarında olmasa kendimden şüphe duyardım yanılan ben miyim diye. Şiirlerin durmasa aklımı oynatırdım inanamazdım gözlerime. Ne yazık. Ne yazık ki gerçek bu. Ölsem de bir, kalsam da bir. Senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dön sen de bir. Benim için yok hiç farkım. Sanki çoktan unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Sanki ani bir fırtına, önünde kuru bir yaprak gibi savrulup durur. Biliyorum kader değil, kendi ellerimle kazdım bu mezarı ben kendime. Ölüp gitmek hüner değil. Gel de anlat bunu sızım sızım sızlayan kalbime. Ne yazık, dönüşü yok artık geriye. Ölsem de bir, alsam da bir, senin için yok hiç farkım. Sanki çoktan unutulmuş, illerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkım. Yıllar önce unutulmuş, illerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkım. Bugün sizler için seçtiğim ikinci film bir bilim kurgu yapımı olan Chappie. Yakın gelecekte baskıcı mekanik robotlardan oluşan polis güçleri sistemi ele geçirmiş ve insanları da baskı altına almaya başlamışlardır. Ancak insanlar yavaş yavaş bu baskıcı robot kuvvetlerine karşı koymaya başlarlar. Bu robot polislerden birisi nihayet insanların eline geçtiğinde ise işin seyri değişir. İnsanlar ele geçirdikleri bu robota yeni bir program yüklerler. Bu sayede ilk kez kendi adına düşünen ve hisseden Chappie adlı robot ortaya çıkar. Ancak kısa zamanda Chappie düzene ve insanlığa karşı tehdit olarak görülmeye başlar ve yetkililer onu durdurmak için her şeyi göze alırlar. Bilim kurgu ve komedi türlerini harmanlayan filmin yönetmen koltuğunda District 9 adlı düşük bütçeli yapıtıyla bilim kurgu türüne bambaşka bir boyut kazandırdıktan sonra Elysium filmiyle kendi bilim kurgu dilini oluşturan Neil Blomkamp oturuyor. Filmin başrollerinde Hugh Jackman, Sigourney Weaver, Charlton Copley ve Slumdog Milyoner filmlerinden tanıdığımız Dev Patel bulunuyor. Efendim iyi seyirler. Sofralar, sohbetler güzel. Senin resmine bakarken uyumak güzel. Ne güzel olur gelsen, ne iyi olur görsem. Gel o zaman kaptan, bana çiçek al yoldan. Şair Leyla sokak, numarada yaşıyorum. Kime sorsam söyler, sol taraftaki eski ev. Bir yalnızım halinden, bir yalnızım var. Günler nasıl geçiyor, ne var ne yok bir bir anlar. Yaşadığım şehirler güzel. Bahar seninle bahar, yaz kış senle güzel. Senin evinden içtiğim suyun tadı bir başka. Velhasıl her bir şey sen olunca güzel. Ne güzel olur gelsen, ne iyi olur numarada yaşıyorum. Kime sorsan söyler, sol taraftaki eski ev. Yalnızım halinden bir yalnız anlar. Nasıl güzeldir oralar, ne var ne yok bir bir anlat. Bir yalnızım halinden bir yalnız anlar. Günler nasıl geçiyor, ne var ne yok bir bir anlat. Bu hafta gösterime giren ve sizler için seçtiğim son film bir yerli yapım olan Bir Varmış Bir Yokmuş. Nehir bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir. Yolun sonunda ise şarkının sahibi Ozan'ı bulur. Ama Ozan hayatında pek çok gel git yaşamıştır ve adeta çıkmaz bir sokak gibidir. Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi acaba mutlu sonlu bir masala bağlanabilecek midir? Filmin yönetmenliğini İksen Başarır üstlenirken filmin senaryosu daha önceki projeleri Başka Dilde Aşk ve Atlı Karınca filmlerinde olduğu gibi yine Mert Fırat ve İksen Başarır'a ait. Başrollerde Mert Fırat'a Melisa Sözen eşlik ediyor. Ayrıca kadroda Hare Sürel, Mustafa Uzun Yılmaz, Judith Lieberman, Onur Şirin, Anıl Altınöz ve Göktay Tosun gibi isimler var. Şimdiden iyi seyirler. Bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı genç kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Fakat denizde dalga oynamaya başlamış. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Delikanlı yaklaşmış, ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz. Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Olamaz hayır hayır, annem çok kızar buna. Beni kenara ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni. Söz veriyorum sana olacağım gelini. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış. Evin yolunu tutup annesine yalvarmış. Hoş git al kızı bana, delireceğim bana. Yoksa oğlum ölecek siyah gözler uğruna. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Anne atlamış gitmiş içi titreyerekten. Güzel kızcağız açmış kapıyı gülerekten. Demiş hanım geç kaldın, bak artık evlendim ben. Bekledim de gelmedin, yaya kaldın bu işten. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Bugün sizlere önereceğim ilk konser Fettah Can imzası taşıyor. Besteci ve söz yazarı kimliğiyle müzik sektörünün en çok aranan isimlerinden biri olan Fettah Can, sanatçılara verdiği söz ve bestelerle müzik sektörüne uzun yıllar unutulmayacak şarkılar kazandırdı. Türkiye'nin farklı bölge ve mekanlarında yaklaşık 15 yıldır sahne çalışmaları yapmakta olan Fettah Can, çıkardığı Sana Affetmek Yakışır ve Boş Bardak isimli iki dijital single'le müzik listelerinde ilk sıralara yerleşti. Fettah Can şimdiye kadar Işın Karaca, Hande Yener, Gülben Ergen, Levent Yüksel, Zeynep Kasalini, Demet Akalın gibi isimlerden dinlediğimiz şarkılarını yeniden düzenleyerek kendi yorumuyla Aklımda Kalanlar albümünde topladı. Fettahcan'ı albümünde yer alan şarkıları ve unutulmayan hitleriyle bu gece saat 22'de Beyoğlu Jolly Jacker'de izleyebilirsiniz. Ayrı ayrı uysak, uyansak, yaz gelse açılsak. Ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsak. Sizi yalnız severken birden sen ve ben olsak. Beni yalnız bırakmasan hatta sevgili olsak. Mandalinalar tezgahta, kokusu girse kanıma. Beni uyandırsa, seni kandırsa, tamamdır aşık olsak. Tamamdır aşık olsak. Yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi, yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar. Uyusak, uyansak, yaz gelse açılsak. Ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsak. Sizi yalnız severken birden sen ve ben olsak. Beni yalnız bırakmasan hatta sevgili olsak. Mandalinalar tezgahta, kokusu girse kanıma. Beni uyandırsa, seni kandırsa, tamamdır aşık olsak. Tamamdır aşık olsak. Yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi, yeni doğmuş bebek gibi olursun. Sevenler biliyorlar, yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi, yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar. Biliyorlar, yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi, yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar. Sevenler biliyorlar, yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi, yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar. Bugünkü ikinci konser önerim, müzik eleştirmenleri tarafından bu topraklarda müzik yapan en iyi yorumculardan birisi olarak değerlendirilen Hüsnü Arkan'dan. Söz yazarı, besteci, yazar ve Ezgi'nin Günlüğü grubunun eski vokalisti olarak Hüsnü Arkan, 1958 yılında Kınık'ta dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yazıyla ve müzikle ilgilenmeye başladı. 1985 yılında gittiği Amsterdam'da 8 yıl kaldı. Kurduğu müzik grubuyla Avrupa'nın birçok kentinde konserler verdi. 1991 Temmuz'unda Bir Yalnızlık Ezgisi isimli ilk solo albümünü yayımladı. Emin İgüs'ten sonra 1993'te İstavrit albümüyle vokalist, söz yazarı ve besteci olarak gruba katıldı. Nadir Göktürk'le birlikte 1993'ten bu yana çıkan Ezgi'nin günlüğü albümlerinin mimarlarından oldu. 2010 yılında gruptan ayrıldı ve Ocak 2011'de Sola isimli ikinci albümünü, Ekim 2011'de ise ilk single çalışması olan 5 Mayıs'ı yayınladı. Mart 2013'te de Yalnız Değilsiniz isimli üçüncü albümünü yayınladı. Hüsnü Arkan'ı ve uzun yıllar boyu biriktirdiği şarkıları bu gece saat 21'den itibaren Taksim The Mekan'da izleyebilirsiniz. Senin gibi bakan olmadı ne gün ışığında ne geceleyin. Bana senin gibi bakan olmadı ne gün ışığında ne geceleyin. Aldırmaz göründüm hayata bazen, tut ki anlamadım dünya yıkılır. Aldırmaz göründüm hayata bazen, ki anlamadım dünya mı yıkılır. Kadınımsın, ecemsin, yarınımsın, nazımsın, imanımsın, inadımsın, her şeyim. Çocuğumsun, ecemsin, yarınımsın, nazımsın, imanımsın, inadımsın, her şeyim. Thank you. Bugün sizlere önereceğim son konser Feridun Düzağac'ın %100 akustik konserler kapsamında Garaj İstanbul'da vereceği konser efendim. İlk kez Mersin'de bir grubun solisti olarak şarkı söylemeye başlayan Feridun Düzağac, kendi müziklerini üretmeye 1988 yılında üniversiteden 4 arkadaşıyla birlikte kurduğu Tını grubuyla başladı. 1990'lı yıllardan beri melankolik şarkı sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Feridun Düzağac, müziğin yanı sıra sinema televizyon filmlerinde de oynadı. 2005 yapımı Gece 11.45, 2007 yapımı İki Süper Film Birden ve 2008 yapımı Aşk Tutulması isimli sinema filmleriyle Derman ve Binbir Gece dizilerinde kamera önüne geçti. Efendim Feridun Düzağacı ve akıllarımıza kazınan şarkılarını bu gece saat 23'ten itibaren Beyoğlu Garaj İstanbul'da izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler. Kokusu gibi ne çaresi ne tarifi var, çürük dişin sızısı gibi apansız acımasız hatıra. Akmak gelse de İçimden sana susuyorum. Kuşlarım kaçışıyor aklımdan. Sana deliriyorum. Efendim yine bir saat fark etmeden geçti ve geldik bir çerçevenin daha sonuna. Sizlerle olmak benim için büyük keyifti. Umarım sizler de çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Haftaya Cuma aynı saatte Radyo Havan'da buluşuncaya kadar hoşça kalın. Thank you. tellerinde zaman geçer mi acaba? Bizi perişan etti kaybana kalasıca. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savur beni. Burada zaman geçmeyi nasida hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Hasret yaktı bağrımı, gurbet bağlar attı dumanlı dallarımı. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.